Mealli Kur'an-ı Kerim Seti. Ayetleri okuyan Ali Abdurrahman el-Huzeyfi. Mealleri seslendiren Hayri Küçükdeniz. Meal çalışması Abdullah Yücel. Birinci kaset. Fatiha Suresi. Bu sure Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi ve başlangıcıdır. Bu bakımdan açılış yapan, açan anlamına gelen Fatiha adıyla anılmaktadır. Bundan başka Ümmül Kitap, El Esas, El Kafiye gibi isimleri de vardır. Fatiha suresi 7 ayet olup Mekke devrinde inmiştir. Bazılarına göre de hem Mekke'de hem de Medine'de olmak üzere 2 defa inmiştir. Bir rivayete göre ilk inen sure bu suredir. Fatiha suresi, iman ve ibadet esaslarının özü, manası itibariyle duaların en büyüğüdür. İçerisinde Allah'a övgüyü, O'nun hükümranlığını, ibadete layık tek mabud olduğunu, sadece O'ndan yardım istemek gerektiğini, doğru yolu bulmak için O'na dua edildiğini görmekteyiz. Bu özelliğiyle Fatiha suresi, Kur'an-ı Kerim'in özü sayılmaktadır. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Allah'ın rahmetinden kovulmuş olan şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. Alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, ceza ve hesap gününün tek hakimi olan Allah'a hamdolsun. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Allah'ım, biz ancak sana kulluk eder ve ancak senden yardım isteriz. İhdinas-sırâta'l-müstakîm. Sıratallezîne en'amte aleyhim gayril meğdûbi aleyhim veleddâllîn. Sen bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapanlarınkine değil. Bakara Suresi. Bakara, sığır anlamına gelir. Bu sure, birkaç ayetiyle Yahudilerin kesmeleri emredilen bir sığırdan bahsettiği için bu adla anılmıştır. Bakara suresi, Medine devrinde inmiş olup 286 ayettir. Kur'an-ı Kerim'in en uzun suresidir. İslam hukukuyla ilgili ana prensiplerin büyük bir kısmı bu surede anlatılmaktadır. İsrailoğullarının nankörlüklerinden ve isyanlarından uzun uzun söz eden bu sure, faiz yasağı, borçlar hukuku ve zekat gibi sosyal konular üzerinde de önemli durmaktadır. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif lam mim. Zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin. Elif lam mim. Bu kendisinde hiç şüphe olmayan ve takva sahiplerine doğru yolu gösteren bir kitaptır. اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقَنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. O takva sahipleri gaybe inanırlar, namazı kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcarlar. وَالَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ Onlar sana indirilen kitaba da, senden önce indirilenlere de inanırlar. Ahirete de kesin olarak iman ederler. Ulaika ala hudan min rabbihim ve ulaika humul muflihun. Onlar Rablerinden gelen doğru yol üzeredirler. Murada erecek olanlar da işte onlardır. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ اَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ Şu bir gerçek ki, inkar edenleri azapla korkutsan da korkutmasan da birdir. Onlar inanmazlar. خَتَمَ اللّٰهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبَصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَعَلَى أَبَصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Gözlerinde de bir perde vardır ve büyük azap onlar içindir. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ İnsanlardan öyle kimseler vardır ki iman etmedikleri halde biz Allah'a ve ahiret gününe inandık derler. يُخَادِعُونَ اللّٰهَ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ اِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ Onlar Allah'ı ve iman edenleri aldatmaya çalışırlar. Oysa ki kendilerinden başkasını aldatamazlar. Ama bunu bilmezler. Fî kulûbihim meradun fezâdehumullâhu meradan ve lehum azâbun elîmun bimâ kânû yekzibûn. Onların kalplerinde bir hastalık vardır. Allah da hastalıklarını arttırmıştır. Yalan söylediklerinden dolayı onlar için acı bir azap vardır. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ Kendilerine, yeryüzünde bozgunculuk yapmayın dendiği zaman, biz sadece düzelticileriz derler. أَلَا اِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَاكِنْ لَا يَشْعُرُونَ İyi bilin ki asıl bozguncular onlardır ama anlamazlar. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا اَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءَ أَلَا اِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَاكِنْ لَا يَعْلَمُونَ Onlara, insanların iman ettiği gibi siz de iman edin dendiğinde, biz de o beyinsizlerin inandığı gibi mi inanacağız derler. İyi bilin ki asıl beyinsiz olanlar kendileridir. Fakat bilmezler. وَإِذَا لَقُوا الَّذ۪ينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا اِنَّا مَعَكُمْ قَالُوا اِنَّا مَعَكُمْ اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ İman edenlerle karşılaştıkları zaman, biz de iman ettik derler. Ele başlarıyla baş başa kaldıklarında ise, biz sizinle beraberiz, onlarla sadece alay ediyoruz derler. Allahu yestehzi'u bihim ve yemudduhum fi tugyanihim ya'mehun. Allah da kendileriyle alay eder, azgınlıkları içerisinde bocalayıp durmalarına mühlet verir. Ulaika allazina ishtaraw ad-dalalata bil-huda fama rabihat ticaretuhum ve ma kanu muhtedin. İşte onlar öyle kimselerdir ki doğru yola karşılık sapıklığı satın aldılar da ticaretleri kâr getirmedi. Onlar doğru yolu da bulamadılar. مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبَصِرُونَ Onların durumu bir ateş yakan kimsenin durumu gibidir ki, o ateş çevresini aydınlatır aydınlatmaz, Allah onların ışıklarını yok etti ve onları karanlıklar içinde göremez bir halde bıraktı. Summun bukmun umyun fehum la yarci'un. Onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Bu yüzden Hakk'a dönmezler. اَوْ كَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ ف۪يهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ ف۪ي آذَانِهِمْ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ ف۪ي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللّٰهُ مُح۪يطٌ بِالْكَافِر۪ينَ Yine onların hali, gökten boşanan şiddetli bir yağmura tutulmuş kimselerin durumu gibidir. O yağmurda karanlıklar, gök gürültüsü ve şimşek çakışları vardır. Düşecek yıldırımlardan ölmek korkusuyla parmaklarını kulaklarına tıkarlar. Oysa Allah'ın kudreti kâfirleri çepeçevre kuşatmıştır. يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ اِنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ Şimşek neredeyse onların gözlerini alıverecek. Önlerini aydınlattıkça onun ışığında birazcık görürler. Üzerlerine karanlık çökünce de dikilip kalırlar. Allah dileseydi onların gözlerini ve kulaklarını da giderirdi. Şüphesiz Allah'ın her şeye gücü yeter. Ya eyyuhen النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize ibadet ediniz ki azaptan korunasınız. الَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. O yeryüzünü sizin için bir döşek, göğü de bir bina yaptı. Gökten su indirip çeşitli ürünlerden sizin için rızık çıkardı. Öyleyse siz de bile bile Allah'a eş koşmayın. وَاِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّنْ مِثْلِهِ وَدَعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Eğer kulumuz Muhammed'e indirdiğimiz kitaptan şüphe ediyorsanız ve eğer iddianızda doğru sözlü kimseler iseniz, siz de onun benzeri bir sure getirin. Allah'tan başka güvendiğiniz şahitlerinizi de yardıma çağırın. فَاِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. Yok, eğer bunu yapamazsanız ki hiçbir zaman yapamayacaksınız, o halde yakıtı insanlarla taşlar olan ve kafirler için hazırlanmış bulunan ateşten korkun. وَبَشِّرِ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْر۪ي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذ۪ي رُزِقَنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ ف۪يهَا اَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ. Ey Muhammed! İman edip salih amel işleyen kimseler için altlarından ırmaklar akan cennetler olduğunu müjdele. Kendilerine oradaki meyvelerden bir rızık verildikçe, bu daha önce de yediğimiz şeydir diyecekler. Onlara birbirine benzeyen rızıklar verilecektir. Onlar için cennette tertemiz eşler de vardır. Hem onlar orada ebedi kalacaklardır. اِنَّ اللّٰهَ لَا يَسْتَحْيِي اَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذ۪ينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ وَأَمَّا الَّذ۪ينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ اِلَّا الْفَاسِق۪ينَ Şüphesiz ki Allah bir sivrisineği ve ondan daha üstününü misal vermekten çekinmez. İman edenler onun Rablerinden gelen bir gerçek olduğunu bilirler. İnkar edenlere gelince, Allah bu misalle neyi kastetti derler. Allah bununla birçoklarını saptırır, birçoklarını da doğru yola getirir. Bununla saptırdığı yalnız fasıklardır. اَلَّذ۪ينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقَطَعُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُوصَلُ وَيَقَطَعُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ O fasıklar, söz verip bağlandıktan sonra Allah'a verdikleri sözü bozarlar. Allah'ın birleştirilmesini emrettiği şeyi koparırlar ve yeryüzünde bozgunculuk yaparlar. İşte zarara uğrayanlar onlardır. كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ Allah'ı nasıl inkar ediyorsunuz? Oysa ki ölüler idiniz, O sizi diriltti. Sonra sizi öldürecek, sonra tekrar diriltecektir. Ve sonra da yalnız O'na döndürüleceksiniz. هُوَ الَّذ۪ي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ Yeryüzünde ne varsa hepsini sizin için yaratan, sonra göğe yönelip onları yedi gök halinde düzenleyen O'dur. O her şeyi hakkıyla bilir. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ اِنِّي اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ Bir zamanlar Rabbin meleklere, ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Melekler, orada bozgunculuk edecek, kan dökecek birisini mi yaratacaksın? Oysa biz seni överek, tesbih ve eksikliklerden tenzih ediyoruz demişlerdi. Allah da, şüphesiz ben sizin bilmediğiniz şeyleri bilirim dedi. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَائِ هَا أُولَٰئِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ Adem'e bütün isimleri öğretti. Sonra onları meleklere gösterip, eğer sözünüzde doğruysanız bunların isimlerini bana söyleyin dedi. قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ Melekler, seni tesbih ederiz. Senin bize öğrettiklerinden başka bizim hiçbir bilgimiz yoktur. Gerçekten sen her şeyi çok iyi bilen, hüküm ve hikmet sahibisin dediler. قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبَدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ Allah, ey Adem! Onları isimleriyle kendilerine söyle dedi. Adem de onları isimleriyle meleklere söyleyince, Allah, ben size göklerin ve yerin gayblerini bilirim. Sizin açıkladığınızı da gizli tuttuğunuzu da bilirim dememiş miydim dedi. وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ Bir zamanlar meleklere, Adem'e secde edin demiştik de hemen secde etmişlerdi. Ancak iblis diretti, büyüklük tasladı ve kâfirlerden oldu. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ Biz demiştik ki, ey Adem, sen eşinle birlikte cennette otur. Onun nimetlerinden ikiniz de bol bol yiyin. Fakat şu ağaca yaklaşmayın. Yoksa zalimlerden olursunuz. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ Şeytan ikisinin de ayağını oradan kaydırdı. Onları içinde bulundukları yerden çıkardı. Biz de dedik ki, birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Yeryüzünde sizin için belli bir vakte kadar duracak bir yer ve yararlanacağınız şeyler vardır. فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ Adem, Rabbinden bir takım kelimeler aldı. Allah da onun tövbesini kabul etti. Gerçekten tövbeleri kabul eden ve çok merhametli olan O'dur. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Biz onlara dedik ki, Hepiniz oradan yeryüzüne inin. Benden size bir hidayet geldiğinde, kimler benim hidayetime uyarsa, artık onlara hiçbir korku yoktur ve onlar üzülmeyecektir. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlarsa cehennemliktir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. يَا بَن۪ي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّت۪ي اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي اُوْفِ بِعَهْدِكُمْ وَاِيَّا يَفَرْهَبُونَ Ey İsrail oğulları! Size verdiğim nimetlerimi hatırlayın. Bana verdiğiniz sözü yerine getirin ki, ben de size verdiğim sözü yerine getireyim. Bir de sadece benden korkun. وَآمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ Yanınızdaki kitabı tasdik edici olarak indirdiğim Kur'an'a inanın. Onu inkar edenlerin ilki siz olmayın. Ayetlerimi basit menfaatlerle değişmeyin ve yalnız benden korkun. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ Hakkı batıla karıştırıp da bile bile gerçeği gizlemeyin. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ Namazı kılın. Zekatı verin, rükû edenlerle birlikte rükû edin. اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ اَفَلَا تَعْقِلُونَ Siz kitabı okuduğunuz halde insanlara iyiliği emredip kendinizi unutuyor musunuz? Hala aklınızı başınıza almayacak mısınız? وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَاِنَّهَا لَكَب۪يرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ Sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyin. Şüphesiz namaz, Allah'a boyun eğenlerden başkasına ağır gelir. اَلَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Allah'a boyun eğenlerse, gerçekten Rablerine kavuşacaklarını ve O'na döneceklerini bilirler. يَا بَن۪ي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّت۪ي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ Ey İsrail oğulları! Size verdiğim nimetlerimi ve sizi alemlere üstün kıldığımı hatırlayın. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقَبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدَلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ Ve öyle bir günden korkun ki, o gün hiç kimse kimsenin adına bir şey ödeyemez. Kimseden şefaat kabul edilmez ve kimseden fidye alınmaz. Onlara yardım da edilmez. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ Size işkence eden, kadınlarınızı sağ bırakıp oğullarınızı boğazlayan Firavun ailesinden sizi kurtarmıştık. Bunda sizin için Rabbinizden büyük bir imtihan vardır. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ Sizin için denizi yarmış, sizi kurtarmıştık. Siz bakıp dururken Firavun ailesini suda boğmuştuk. وَإِذْ وَاعَدَنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ Musa ile 40 gece için sözleşmiştik. Sonra siz onun ardından haksızlık ederek buzağı ilah edinmiştiniz. ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Bundan sonra da belki şükredersiniz diye sizi bağışlamıştık. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ Belki doğru yola gelirsiniz diye Musa'ya kitabı ve Furkan'ı vermiştik. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجَلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَقَتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ Musa da kavmine demişti ki, Ey kavmim! Buzağı ilah edinmekle şüphesiz kendinize zulmettiniz. Hemen yaratıcınıza tövbe edin de nefislerinizi öldürün. Bu yaratıcınız katında sizin için daha hayırlıdır. Böylece Allah tövbelerinizi kabul eder. Gerçekten tövbeleri kabul eden ve çok merhametli olan O'dur. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ Yine hatırlayın o zamanı ki siz, Ey Musa, biz Allah'ı açıkça görmedikçe sana asla inanmayacağız demiştiniz de sizi bakıp dururken yıldırım çarpmıştı. ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Ölümünüzden sonra da belki şükredersiniz diye sizi tekrar diriltmiştik. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ bulutu üzerinize gölge yaptık. Size kudret helvası ve bıldırcın indirdik. Size verdiğimiz rızıkların temizlerinden yiyin dedik. Fakat onlar bize değil, kendilerine zulmediyorlardı. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. Biz demiştik ki, şu şehre girin. Orada dilediğiniz gibi bol bol yiyin. Kapısından eğilerek girin ve dileğimiz günahlarımızın bağışlanmasıdır deyin ki biz de hatalarınızı bağışlayalım. Biz iyilik yapanlara daha fazlasını vereceğiz. فَبَدَّلَ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذ۪ي قِيلَ لَهُمْ فَاَنْزَلْنَا عَلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا رِجَزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. Ama zalimler kendilerine söylenen sözü başka bir sözle değiştirdiler. Biz de o zalimlere yaptıkları kötülüklerden dolayı gökten bir azap indirdik. وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللّٰهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِد۪ينَ. Bir zamanlar Musa kavmi için su aramıştı da asanla taşa vur demiştik. Bunun üzerine taştan 12 göze fışkırmıştı. Herkes kendi içeceği yeri bilmişti. Biz Allah'ın verdiği rızıktan yiyin, için ama yeryüzünde bozgunculuk yapıp karışıklık çıkarmayın demiştik. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَدَعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجَ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضِ يُخْرِجَ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقَلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدَنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اِهْبِطُوا مِصْرًا فَاِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. Hani siz demiştiniz ki, ey Musa, biz bir çeşit yemeğe dayanamayacağız. Bizim için Rabbine dua et de bize yerin bitirdiği sebzesinden, hıyarından, sarımsağından, mercimeğinden ve soğanından çıkarsın. Musa, iyi olanı daha aşağı olanla mı değiştirmek istiyorsunuz? Siz bir şehre inin, orada istediğiniz vardır demişti. Onlara zillet ve yoksulluk damgası vuruldu ve Allah'ın gazabına uğradılar. Bu, Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri ve haksız yere peygamberleri öldürmelerindendi. Evet, bu isyan etmelerinden ve haddi aşmalarındandı. İnnellezîne âmenû vellezîne hâdû vennasârâ vessâbiîne men âmene billâhi vel yevmil âhiri ve amile sâlihâ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Şüphesiz iman edenler için Yahudilerden, Hristiyanlardan ve Sabiilerden Allah'a ve ahiret gününe inanıp salih amel işleyenler için Rableri katında mükafatlar vardır. Onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Bir zamanlar sizden sağlam bir söz almış, Tur Dağı'nı başınızın üzerine kaldırmıştık. Size verdiğimizi kuvvetle tutun, içinde bulunanı hatırlayın ki korunasınız demiştik. ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ Bundan sonra yine yüz çevirmiştiniz. Eğer Allah'ın size ihsanı ve merhameti olmasaydı, mutlaka zarara uğrayanlardan olurdunuz. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذ۪ينَ اَعْتَدَوْ مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ Cumartesi günü hakkında içinizden azgınlık edenleri elbette biliyorsunuz. Biz işte onlara aşağılık maymunlar olun demiştik. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ Biz bu cezayı orada bulunanlara ve sonradan gelecek olanlara bir ibret, Allah'tan korkanlara da bir öğüt kıldık. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ Musa kavmine, Allah size bir sığır kesmenizi emrediyor demişti. Onlar da, bizimle alay mı ediyorsun? Dediklerinde, Musa, ben cahiller arasına girmekten Allah'a sığınırım demişti. قَالُوا دَعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِي قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَٰلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ Onlar, bizim için Rabbine dua et de onun ne olduğunu bize açıklasın dediler. Musa şöyle cevap verdi. Rabbim buyuruyor ki, o ne çok yaşlı ne de çok körpedir. İkisi arası bir sığırdır. Artık size emredileni yapın. قَالُوا دَعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ Onlar, bizim için Rabbine dua et de onun renginin nasıl olduğunu bize açıklasın dediler. Musa, Rabbim buyuruyor ki, o bakanların hoşuna gidecek, rengi sapsarı olan bir sığırdır dedi. قَالُوا دَعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللّٰهُ لَمُهْتَدُونَ Onlar, bizim için Rabbine dua et de onun mahiyetini bize bildirsin. Çünkü bu sığırlar bize göre birbirine benziyor. Ama Allah dilerse mutlaka doğruyu buluruz dediler. قَالَ اِنَّهُ يَقُولُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ ف۪يهَا قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ Musa dedi ki, Rabbim şöyle buyuruyor. O çift sürüp ekin sulayarak ezilmemiştir. Kusursuz ve alacası olmayan bir sığırdır. Onlar da, işte şimdi gerçeği bildirdin deyip o sığırı kestiler. Ama neredeyse bunu yapmayacaklardı. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ ف۪يهَا وَاللّٰهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ Hani siz bir kişiyi öldürmüştünüz de onun hakkında birbirinizle atışmıştınız. Oysa Allah gizlemekte olduğunuz şeyi ortaya çıkaracaktı. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَٰلِكَ يُحْيِي اللّٰهُ الْمَوْتَى وَيُر۪يكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ Biz, kestiğiniz sığırın bir parçasıyla o ölüye vurun dedik. İşte Allah böylece ölüleri diriltir ve aklınızı başınıza alasınız diye size delillerini gösterir. ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ اَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْاَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ Sonra bunun ardından kalpleriniz yine katılaştı. Onlar taş gibi hatta daha da sert oldu. Çünkü öyle taşlar var ki içinden ırmaklar kaynar. Öyleleri de var ki yarılır, içinden sular fışkırır. Ve yine öyle taşlar var ki Allah korkusuyla yukarıdan aşağı yuvarlanır. Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. اَفَتَطَمَعُونَ اَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَر۪يقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللّٰهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ Artık onların size inanacaklarını ümit eder misiniz? Onlardan bir grup Allah'ın kelamını dinlerdi de düşünüp anladıktan sonra bile bile değiştirirlerdi. وَإِذَا لَقُوا الَّذ۪ينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ Onlar, iman edenlerle karşılaştıkları zaman, biz de inandık derler. Birbirleriyle baş başa kaldıkları zaman da, Allah'ın size açıkladıklarını Rabbinizin huzurunda aleyhinize delil getirsinler diye mi onlara söylüyorsunuz? Buna aklınız ermiyor mu derler. İkinci kaset. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ Hiç bilmiyorlar mı ki Allah onların gizlediklerini de açıkladıklarını da bilir. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ Onlardan bir kısmının okuyup yazması yoktur. Kitabı bilmezler. Bildikleri sadece bir takım uydurmalardır. Onlar ancak zanna dayanırlar. فَوَيْلٌ لِلَّذ۪ينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْد۪يهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ اَيْد۪يهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ Kitabı elleriyle yazıp, sonra da onu az bir değer karşılığında satmak için, bu Allah tarafından gelmiştir diyenlere yazıklar olsun. Ellerinin yazdıklarından dolayı vay onların haline. Kazandıkları günahtan dolayı vay onların haline. وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ Onlar, sayılı birkaç günün dışında bize asla cehennem ateşi dokunmayacaktır derler. Ey Muhammed! Onlara de ki, Allah tarafından bir söz mü aldınız ki Allah sözünden asla caymaz? Yoksa Allah'a karşı bilmediğiniz bir şey mi söylüyorsunuz? بَلَا مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَاَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَاُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ Hayır, öyle değil. Kim kötülük kazanır da suçu kendisini çepeçevre kuşatırsa, işte onlar cehennemliktir ve onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ İman edip salih amel işleyenlere gelince, işte onlar cennetliklerdir. Orada ebedi kalacaklardır. وَاِذْ اَخَذْنَا مِيثَاقَ بَن۪ي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ اِلَّا اللّٰهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ Hani biz İsrailoğullarından Allah'tan başkasına kulluk yapmayın, anaya, babaya, yakınlara, yetimlere ve yoksullara iyilikte bulunun, İnsanlara güzel söz söyleyin, namazı kılın, zekatı verin diye kesin söz almıştık. Sonra içinizden çok azınız hariç bu sözünüzden döndünüz ve hala da yüz çevirip dönmektesiniz. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ Hani sizden birbirinizin kanını dökmeyeceksiniz, birbirinizi yurtlarınızdan çıkarmayacaksınız diye kesin söz almıştık. Siz bunu ikrar etmiştiniz ve buna hala şahitlik ediyorsunuz. ثُمَّ أَنْتُمْ هَٰؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ مِّنْ دِيَارِهِمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ مِّنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ Sonra siz o kimselersiniz ki kendinizden olan kimseleri öldürüyorsunuz. İçinizden bir grubu yurtlarından çıkarıyorsunuz. Onlara karşı günah ve düşmanlıkta birleşiyorsunuz. Onları çıkarmanız yasak olduğu halde eğer size esir olarak gelirlerse fidyelerini verip kurtarıyorsunuz. Siz kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Sizden bunu yapanın cezası ancak dünya hayatında rezil olmaktır. Onlar kıyamet gününde de en şiddetli azaba itileceklerdir. Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون İşte onlar öyle kimselerdir ki ahireti bırakıp dünya hayatını satın almışlardır. Bu yüzden azapları hafifletilmez ve onlara hiç yardım edilmez. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ Andolsun ki biz Musa'ya Tevrat'ı verdik ve ardından peş peşe peygamberler gönderdik. Meryem oğlu İsa'ya da açık deliller verdik ve onu Ruhul Kudüs'le destekledik. Artık size bir peygamber, nefsinizin hoşlanmadığı şeyleri getirdikçe büyüklük taslayıp bir kısmını yalanlıyor, bir kısmını da öldürüyor musunuz? وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. Onlar bizim kalplerimiz örtülüdür dediler. Ama hayır, aksine Allah inkarları yüzünden onları lanetlemiştir. Onlardan çok az kimse iman eder. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. Onlara Allah tarafından yanlarında bulunan Tevrat'ı tasdik edici bir kitap geldiği zaman, daha önce inkar edenlere karşı yardım isteyip durdukları halde, bildikleri kitap kendilerine gelince onu inkar ettiler. Allah'ın laneti inkar edenlerin üzerine olsun. بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ اَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ بَغْيًا اَنْ يُنَزِّلَ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ. Allah'ın kullarından dilediğine bol ihsanından indirmesini çekemeyip, Allah'ın indirdiğini inkar etmekle kendilerini ne kötü bir şeye sattılar. Bu yüzden gazap üstüne gazaba uğradılar. Kafirler için aşağılayıcı bir azap vardır. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Onlara Allah'ın indirdiğine inanın dense, biz bize indirilene inanırız derler. Ondan sonra gelen Kur'an'ı inkar ederler. Halbuki o, yanlarında bulunan Tevrat'ı tasdik eden hak bir kitaptır. Onlara, eğer gerçekten inanıyor idiyseniz, neden daha önce peygamberleri öldürüyordunuz diye sor. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجَلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. Andolsun ki Musa size mucizeler getirdi. Sonra siz onun ardından buzağı ilah edindiniz. İşte siz öyle zalimlersiniz. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجَلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Hani sizden kesin söz almış ve Tur dağını başınızın üzerine kaldırmıştık. Size verdiğimiz şeyi kuvvetle tutun ve dinleyin demiştik. Onlarsa dinledik ve isyan ettik demişlerdi. İnkarları yüzünden buzağının sevgisi kalplerine işlemişti. Ey Muhammed! De ki, eğer inanıyorsanız imanınız size ne kötü bir şey emrediyor. قُلْ اِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللّٰهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُ الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ Ey Muhammed! De ki, eğer cennet Allah katında başka insanlara değil de sadece size tahsis edilmişse ve siz de doğru sözlüyseniz ölümü istesenize. وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ اَيْد۪يهِمْ وَاللّٰهُ عَل۪يمٌ بِالظَّالِم۪ينَ Bunu önceden işledikleri yüzünden asla istemeyeceklerdir. Allah zalimleri çok iyi bilir. وَلَتَجِدَنَّهُمْ اَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذ۪ينَ اَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ اَنْ يُعَمَّرُ وَاللّٰهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ Hiç şüphesiz sen onları hayata diğer insanlardan hatta Allah'a şirk koşanlardan daha düşkün bulursun. Onların her biri 1000 yıl yaşamak ister. Oysa çok yaşaması onu azaptan uzaklaştıramaz. Allah onların yaptıklarını görür. قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللّٰهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ De ki, kim Cebrail'e düşman olursa Allah'a düşman olur. Çünkü o, Kur'an'ı Allah'ın izniyle kendinden öncekileri tasdik edici, iman edenlere yol gösterici ve müjdeci olarak senin kalbine indirmiştir. مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبَرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللّٰهَ عَدُوٌ لِلْكَافِرِينَ Kim Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrail'e ve Mikail'e düşman olursa, bilsin ki Allah da inkar edenlerin düşmanıdır. وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا اِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا اِلَّا الْفَاسِقُونَ Ey Muhammed! Andolsun ki sana apaçık ayetler indirdik. Onları yoldan çıkan fasıklardan başkası inkar etmez. اَوَ كُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَر۪يقٌ مِّنْهُمْ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ Onlar her ne zaman bir ahit üzere anlaşma yapmışlarsa içlerinden bir grup onu bozmadı mı? Zaten onların çoğu inanmaz. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابِ نَبَذَ فَر۪يقٌ مِّنَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللّٰهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ Onlara Allah tarafından yanlarındaki Tevrat'ı tasdik eden bir peygamber gelince, kitap verilenlerden bir grup sanki bilmiyorlarmış gibi Allah'ın kitabını arkalarına attılar. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُ الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ Süleyman'ın hükümranlığı hakkında şeytanın uydurup söylediklerine uydular. Oysa Süleyman kafir değildi. Fakat insanlara sihri ve Babil'de Harut ve Marut denen iki meleğe indirilen şeyleri öğreten şeytanlar kafir olmuşlardı. Oysa bu iki melek, biz sadece bir imtihan vesilesiyiz, sakın inkar etme demedikçe hiç kimseye bir şey öğretmiyorlardı. Fakat insanlar bu meleklerden kişiyle karısının arasını ayıracak şeyler öğreniyorlardı. Oysa Allah'ın izni olmadıkça, onlar bu öğrendikleriyle kimseye zarar veremezlerdi. Onlar kendilerine zarar verecek, fayda sağlamayacak şeyler öğreniyorlardı. Andolsun ki onlar o sihri satın alan kimsenin ahiretten bir nasibi olmadığını çok iyi biliyorlardı. Karşılığında kendilerinin sattıkları şey ne kötü bir şeydir. Keşke bunu bilselerdi. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ Onlar iman edip Allah'tan korksalardı, elbette Allah tarafından verilecek sevap onlar için daha hayırlı olurdu. Keşke bilselerdi. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ Ey iman edenler! Peygamber'e رَاعِنَا bizi gözet demeyin. اُنْظُرْنَا bize bak deyin. Ve dinleyin. İnkar edenler için acı bir azap vardır. مَا يَوَدُّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِك۪ينَ اَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللّٰهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظ۪يمِ Kitap ehlinden olan kafirler ve müşrikler, Rabbinizden size bir hayır gelmesini istemezler. Oysa Allah, rahmetini dilediğine tahsis eder. Allah, büyük nimet sahibidir. مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا اَوْ مِثْلِهَا اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ Biz bir ayetin hükmünü kaldırır veya unutturursak, ondan daha iyisini veya onun bir benzerini getiririz. Allah'ın her şeye gücü yettiğini bilmez misiniz? أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللّٰهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ Bilmez misin ki göklerin ve yerin hükümranlığı yalnız Allah'ındır. Sizin için Allah'tan başka ne bir dost vardır, ne de bir yardımcı. Em turidun en tes'alu rasulakum kema su'ila Musa min qabl. Ve men yetebeddelil kufra bil iman faqad dalla sawa's sabil. Yoksa siz de peygamberinize daha önce Musa'ya sorulduğu gibi sorular mı sormak istiyorsunuz? Kim imanı küfürle değiştirirse mutlaka doğru yoldan sapmış olur. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّنْ بَعْدِ اِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ Kitap ehlinden çoğu, gerçek kendilerine apaçık belli olduktan sonra içlerindeki kıskançlıktan dolayı sizi imanınızdan vazgeçirip yeniden küfre döndürmek isterler. Siz Allah'ın emri gelinceye kadar onları bağışlayın, hoş görün. Şüphesiz Allah'ın her şeye gücü yeter. وَاَقِيمُ الصَّلَاةَ وَاَتُ الزَّكَاةِ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ Namazı kılın, zekatı verin. Kendiniz için yapıp önceden gönderdiğiniz her hayrı Allah'ın huzurunda bulacaksınız. Şüphesiz Allah yaptıklarınızı görür. وَقَالُوا لَنْ يَدَخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا اَوْ نَصَارًا تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ Onlar, Yahudi veya Hristiyan olanlardan başka hiç kimse cennete girmeyecektir, dediler. Bu onların kuruntusudur. Sen onlara de ki, eğer doğru söylüyorsanız delilinizi getirin. Bela men esleme vecehehu lillahi ve huve muhsinun felehu ecruhu inde rabbihi ve la khawfun aleyhim ve la hum yahzenun. Hayır. Kim iyilik yaparak kendisini Allah'a teslim ederse onun mükafatı Rabbinin yanındadır. Onlara hiçbir korku yoktur. Ve onlar üzülmeyeceklerdir. وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ف۪ي مَا كَانُوا ف۪يهِ يَخْتَلِفُونَ Yahudiler, Hristiyanlar hiçbir esas üzerinde değillerdir dediler. Hristiyanlar da, Yahudiler hiçbir esas üzerinde değildir dediler. Oysa onlar kitabı okuyorlar. Bir şey bilmeyenler de tıpkı onların söyledikleri gibi söylemişlerdi. Artık kıyamet günü Allah, ihtilaf ettikleri şeyler hakkında aralarında hüküm verecektir. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللّٰهِ اَنْ يُذْكَرَ ف۪يهَا اسْمُهُ وَسَعَى ف۪ي خَرَابِهَا اُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ اَنْ يَدَخُلُوهَا اِلَّا خَائِف۪ينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ Allah'ın mescitlerinde onun adının anılmasına engel olan ve o mescitlerin yıkılmasına çalışandan daha zalim kim olabilir? İşte onların bu mescitlere ancak korkarak girmeleri gerekir. Onlar için dünyada bir rezillik ve ahirette de büyük bir azap vardır. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبِ فَاَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ وَاسِعٌ عَل۪يمٌ Doğu da batı da Allah'ındır. Her nereye yönelirseniz Allah'ın rızası oradadır. Şüphesiz Allah'ın rahmeti geniştir. O her şeyi bilmektedir. وَقَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ Onlar, Allah çocuk edindi dediler. Haşa, onu tenzih ederiz. Bilakis göklerde ve yerde olanların hepsi onundur. Hepsi de ona boyun eğmektedir. بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ O, göklerin ve yerin yaratıcısıdır. Herhangi bir şey yaratmak istediği zaman ona sadece ol der. O da hemen oluverir. وَقَالَ الَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْ لَا يُكَلِّمُونَ اللّٰهُ اَوْ تَأْت۪ينَا آيَةً كَذَٰلِكَ قَالَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدَ بَيَّنَّ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ Bilmeyenler, Allah bizimle konuşmalı veya bize bir mucize gelmeli değil miydi dediler. Onlardan öncekiler de tıpkı onların söyledikleri gibi söylemişlerdi. Onların kalpleri birbirine benzemiştir. Biz ayetleri, gerçekleri bilen bir kavme açıkladık. اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذ۪يرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ اَصْحَابِ الْجَح۪يمِ Biz seni gerçekten müjdeleyici ve korkutucu bir peygamber olarak gönderdik. Sen cehennemliklerden sorumlu değilsin. وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذ۪ي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ Yahudiler ve Hristiyanlar dinlerine uymadıkça senden hoşnut olmayacaklardır. De ki, Doğru yol ancak Allah'ın gösterdiği yoldur. Eğer sana gelen ilimden sonra onların arzularına uyarsan, andolsun ki seni Allah'ın azabından koruyacak ne bir dost ve ne de bir yardımcı vardır. اَلَّذ۪ينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ اُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler onu hakkıyla okurlar ve kitaba ancak onlar inanırlar. Onu inkar edenlere gelince, işte onlar hüsrana uğrayanlardır. Ya bani İsrail, ezkuru ni'metiyelleti en'amtu aleykum ve enni faddaltukum alel alemin. Ey İsrail oğulları! Size verdiğim nimetimi ve sizi alemlere üstün kıldığımı hatırlayın. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ Öyle bir günden sakının ki, o gün hiç kimse kimsenin adına bir şey ödeyemez. Hiç kimseden fidye kabul edilmez ve hiç kimseye şefaat fayda sağlamaz. Onlara bir taraftan yardım da edilmez. وَإِذِ بَتَلَا إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ Rabbi İbrahim'i bir zamanlar bir takım kelimelerle denemiş, o da bunları tamamlamıştı. Allah ona, ben seni insanlara önder yapacağım demişti. İbrahim, soyumdan da yap deyince Allah, benim ahdim zalimlere erişmez buyurdu. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ اَطَّهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ Hani biz Kabe'yi insanlar için bir toplanma ve güven yeri kılmış, İbrahim'in makamından bir namazgah edinin demiştik. İbrahim ve İsmail'e, tavaf edenler, ibadetle meşgul olanlar, rükû ve secde edenler için evimi temizleyin diye emretmiştik. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ اَضْطَرُّهُ اِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرِ Hani İbrahim, Rabbim burayı güvenli bir şehir yap. Halkından Allah'a ve ahiret gününe inananları çeşitli ürünlerle rızıklandır demişti. Allah da, İnkar edeni de bir süre geçindirir, sonra onu cehennem azabına uğramak zorunda bırakırım. Orası ne kötü bir yerdir buyurmuştu. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ İbrahim, İsmail'le birlikte Kabe'nin temellerini yükseltiyordu. Ey Rabbimiz! Yaptığımızı kabul et. Şüphesiz her şeyi hakkıyla bilen ve işiten sensin. Rabbena ve cealna muslimeyni leke ve min zürriyetina ummeten muslimeten leke ve erina menasikena ve tub aleyna. وَتُبْ عَلَيْنَا اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ Ey Rabbimiz! Bizi sana teslim olan kimseler yap. Neslimizden de sana teslim olan bir ümmet meydana getir. Bize ibadet şekillerimizi göster, tövbemizi kabul et. Çünkü tövbeleri kabul eden ve merhametli olan ancak sensin. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم Rabbimiz, içlerinden onlara senin ayetlerini okuyacak, kitabı ve hikmeti öğretecek ve onları kötülüklerden temizleyecek bir peygamber gönder. Şüphesiz güçlü, hüküm ve hikmet sahibi olan ancak sensin. وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ اِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهِ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ İbrahim'in dininden ancak kendisini aşağılık yapan beyinsizler yüz çevirir. Andolsun ki biz onu dünyada peygamber seçtik. Şüphesiz o ahirette de iyilerdendir. اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ Rabbi ona teslim ol dediğinde, ben alemlerin Rabbine teslim oldum demişti. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ İbrahim bunu oğullarına vasiyet etti. Yakup da, oğullarım, Allah sizin için bu dini seçti. Öyleyse siz de ancak Müslüman olarak ölün dedi. أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ Yoksa Yakub'a ölüm geldiği sırada siz de hazır mıydınız? O oğullarına, benden sonra kime kulluk edeceksiniz diye sormuştu. Onlar da, senin ilahına, senin ataların İbrahim, İsmail ve İshak'ın ilahı olan tek Allah'a kulluk edeceğiz. Biz ona teslim olanlarız demişlerdi. Tilke ummetun kad halet leha ma kasabet ve lekum ma kasabtum ve la tusalun amma kanu ya'malun Onlar geçmiş bir ümmettir. Onların kazandıkları kendilerine, sizin kazandıklarınız da size aittir. Size onların yaptıklarından bir şey sorulmaz. وَقَالُوا كُونُوا هُودًا اَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَن۪يفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ Kitap ehli olanlar, Yahudi veya Hristiyan olun ki doğru yolu bulasınız dediler. Ey Muhammed! Sen de ki, hayır, biz doğruya yönelen İbrahim'in dinine uyarız. O Allah'a ortak koşanlardan değildi. قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ Siz onlara deyin ki, Allah'a, bize gönderilene, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve torunlarına gönderilene, Musa'ya ve İsa'ya verilene, Rableri tarafından peygamberlere verilene inandık. Onların arasında hiçbir ayrım yapmayız. Biz Allah'a teslim olanlarız. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللّٰهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ Eğer onlar da sizin inandığınız gibi inanırlarsa doğru yolu bulmuş olurlar. Yok, eğer yüz çevirirlerse mutlaka bir anlaşmazlık içine düşerler. Onlara karşı Allah sana yetecektir. O her şeyi hakkıyla işitir ve bilir. صِبَغَةَ اللّٰهِ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبَغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ Allah'ın boyasıyla boyanın. Boyası Allah'ın boyasından daha güzel olan kim vardır? Biz ancak ona kulluk ederiz. قُلْ اَتُحَاجُّونَنَا فِي اللّٰهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ Sen de ki, Allah bizim ve sizin Rabbiniz olduğu halde onun hakkında bizimle tartışmaya mı giriyorsunuz? Bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız da size aittir. Biz ona gönülden bağlananlarız. أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارًا قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ Yoksa İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve torunlarının Yahudi veya Hristiyan olduklarını mı söylüyorsunuz? De ki, siz mi daha iyi biliyorsunuz yoksa Allah mı? Allah tarafından kendisine bildirilen bir gerçeği gizleyenden daha zalim kim olabilir? Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. Tilka ummetun kad halet. Leha ma kasabet ve lekum ma kasabetum ve la tus'elune amma kanu ya'melun. Onlar geçmiş bir ümmettir. Onların kazandıkları kendilerine, sizin kazandıklarınız da size aittir. Size onların yaptıklarından bir şey sorulmaz.